Упершыню слова «хунвэйбін» прогучала 40 гадоў таму. Дзіўнае слова, трывожнае. Усё адно як вогненны цмок праляцеў, той самы з кітайскага тэрмасу. У адначас і даволі рызыкоўнае. Нездарма дыктарам радыё і тэлебачання загадалі ўцямна прамаўляць першы склад. У перакладзе «хунвэйбін» азначае «чырвоны аховнік». Так назвалі сябе вучні адной з пекінскіх школаў, што ў траўні 1966-га выдалі маніфэст, у якім пакляліся да апошняй кроплі крыві служыць рэвалюцыі і асабіста вялікаму правадыру Мао Цзэдуну. Таго году ў Кітаі пачалася вялікая пралетарская культурная рэвалюцыя. Яна ставіла за мэту палітычную санацыю грамадства шляхам ачышчэння яго ад буржуазных рэвізіяністаў. Ударнай сілай гэтай палітычнай кампаніі сталі зграі вучнёўскай і студэнцкай моладзі – хунвэйбіны. У 1966 годзе я вучыўся ў 5 класе і ўважліва сачыў за тым, што дзеялася ў краіне вогненнага цмока. Газеты рэгулярна змяшчалі артыкулы пад назвай «Падзеі ў Кітаі». Зрэч часу з'яўляліся і цьмяныя фотаздымкі, на якіх маладзёны ў зрэбных, напаўвайсковага крою куртках, трымалі над галовамі цытатнікі Мао Цзэдуна альбо давалі кухталёў сіваголовым універсітэцкім выкладчыкам. Падзеі культурнай рэвалюцыі спарадзілі процьму показак, крылатую прымаўку «У цябе розуму, як у вагона хунвэйбіну» ды гарэзлівую прыпеўку. Палюбіла хунвэйбіна і павесіла партрэт, а наутра прасыпаюсь і далі па тэксте. Адгукнуўся на падзею культурнай рэвалюцыі і тадышні кумір прасунутай моладзі Уладзімір Высоцкі. «Не хадзіце, дзеці, в школу, прыхадзіце біць крамолу», спяваў ён у адным са сваіх далёка не самых лепшых зонгу. Ну а ў беларускай вёсцы хунвэйбінамі кароткі час называлі малалетніх злазюганаў, што трэслі чужыя сады і на агул нехлемяжа апраненых маладзёнаў. У адной з вёсак на гарадоччыне хунвэйбінам назвалі дваровага сабаку. Такую мянушку ён заслужыў таму, што шчанюком учапіўся зубамі ў нагавіцы калгаснага старшыні. Хунвэйбіны ладзілі суды над рэвізіяністамі амаль год. Балазе ад занятку ў школах яны былі вызвалены. Пры гэтым шмат каго знявечылі, а некаторых і выправілі на той свет. 7 сакавіка 1967 году выйшаў загад, паводле якога ў кітайскіх школах павінны былі пачацца заняткі. Аднак, адчуўшы вольніцу, чырвоныя ахоўнікі працягвалі змаганне з рэвізіянізмам і ў выніку самыя актыўныя і няўрымслівыя былі высланыя з гарадоў на перавыхаванне. І ўжо ім самім давялося перавыхоўвацца на рысавых чэках, атрымліваючы ў духу вучэння вялікага правадыра бамбукавай палкай па спіне і чуючы пагрозлівы воклік «Варушыся, хунвэйбін!»